En onze maandagse columnist die blijft gewoon met beide benen op de vloer. Giel van Strien gaat het hebben over een nieuw folkloristisch verschijnsel in ons land. Het rijden met tractors. En dan nog weer verderop in het programma ook een leuk item. Want het gaat over in het centrum van Rotterdam. Daar heb je een hele bijzondere supermarkt. En daar ga je niet naartoe voor een pak koffie of een rol wc-papier. Maar dat is een culturele supermarkt. En er zijn nu, schijnt het, wat initiatieven ondernomen om dat leuke initiatief ook een beetje voor de toekomst te behouden. Daar praten we straks ook over. Een hele hoop muziek natuurlijk ook in deze late avond, want dat ben je, zoals ik altijd maar zeg, van ons gewend. Dus dat ben je ook van mij gewend dat ik dat zeg. 10cc draagt een steentje bij. Feel the love. I saw you so pretty. Your face lit up and said two worlds came together. Don't Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Terence Trent D'Arby en een delicaat liedje. Delicaat onderwerp in onze regio is ook van hoe moet dat nou allemaal verder met de luchtvaart. Met een T in onze provincie. Nou, daar is weer wat nieuws over te melden. En Herman de Bruin, die zit helemaal paraat. De zienswijze van de provincie Zuid-Holland op de concept luchtvaartnota is duidelijk en voor ons nog niet helemaal. Maar Willy de Zoet is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland met onder andere luchtvaart in de portefeuille. Die is in de uitzending om daar alles over te vertellen. Mevrouw de Zoet, welkom. Dank u. De hinder van de luchtvaart moet minder. Gaat toch niet lukken? Die vliegtuigen gaan weer allemaal vliegen en er komt weer veel meer lawaai. Ja, dat denk ik ook wel. Dat is eigenlijk wel redelijk zeker. Hè? Tenzij we opnieuw uitbraak krijgen. Maar als dit gewoon doorgaat zoals het nu gaat, en laten we dat hopen, dan gaat er inderdaad meer gevlogen worden. Maar wij hebben als provincie steeds gezegd, er is een bepaald geluidsniveau, de geluidsruimte noemen we dat, rondom Rotterdam Diek Airport. Ja. En dat mag absoluut niet meer worden. Integendeel, wij streven naar minder. En als vliegtuigen minder geluid gaan maken, betekent dat niet alleen dat we dus meer vliegtuigen zouden mogen vliegen. Meer vliegtuigen met minder geluid per vliegtuig. Maar dat een deel van die geluidsruimte ook ten goede moet komen aan de omwonenden. Precies, maar Rotterdam Diek Airport, ja, dat ligt natuurlijk helemaal tegen de stad aan. Dus daar is de geluidshinder heel erg aanwezig. Ja, daar wonen erg veel mensen dichtbij. Ja. En dat is ook de reden waarom we zeggen van ja, die hinder die moet omlaag. Ja, en krijgt u daar de luchthaven in mee? Want ik hoor altijd van de luchthaven meer, meer, meer. De luchthaven zou best wel graag willen groeien. Maar die beseft heel goed dat ze dat alleen maar kunnen doen als ze daar de omgeving in meekrijgen. En daarom doen ze wel echt hun best om voor elkaar te krijgen dat zij tegemoetkomen aan allerlei wensen. Maar het is moeilijk voor hen. Dat is ook best te begrijpen het moeilijk is voor hen. Er zit een economische component aan natuurlijk. Ja, dat is zo. Even terug naar die concept luchtvaartnota. Hoe ver kan de provincie gaan met het inzetten op vermindering van hinder door de luchtvaart? Met andere woorden, hoeveel invloed heeft u? Het gaat, ja, als je het zegt over officiële invloed, de luchthaven, die staat onder het gezag van de Rijksoverheid, van de minister van van Infrastructuur. Ja, en dat is degene die eigenlijk het bevoegd gezag is over deze luchthaven. Maar ook de minister heeft in de luchtvaartnota gezegd, alleen maar meer vliegen als de hinder omlaag gaat. Mm-hmm. En ze heeft verschillende keren herhaald, niet minder hinder dan ook nulgroei. Ze heeft dat daarbij vooral gehad over Schiphol. Maar datzelfde geldt ook voor de luchthaven bij Rotterdam. Op termijn, maar ik durf niet een datum te noemen, ik denk u ook niet, gaat de luchtvaart minder herrie maken en is het voor omwonenden beter te behappen? Ja, dat is in ieder geval onze inzet. En wij hebben daar vertrouwen in dat dat ook gaat gebeuren. Alleen helaas, de termijn, ja, daar kunnen we nog wel eens een beetje tanden knarsen. Want we zouden het graag sneller zien. Ja, maar goed, daar zijn allerlei belangen bij. Die spelen daarin mee natuurlijk. En ook de techniek speelt daarin mee. Want als je elektrisch wil, dat duurt nog even, denk ik. Dat is zeker. Dat is waarom we ook dat echt stimuleren. Elektrisch zou een grote oplossing zijn. Dan zou je de economie wel gewoon zijn plaats kunnen geven. Maar dan zou het voor de omwonenden gewoon minder vervelend zijn. Dan zetten we maar een stip op de horizon en wachten even af. Wat ons betreft. Dat zullen we moeten doen, ja. Ja, dat zullen we moeten doen. Als mensen wat meer willen weten over die luchtvaartnota, is die bij jullie te vinden op de website? De luchtvaartnota zelf niet. Die is op de website van het ministerie te lezen. Wel, okay. Onze zienswijze, die is op onze website van de provincie Zuid-Holland te vinden. Dus bij het ministerie van Infrastructuur, als je de luchtvaartnota zelf wil lezen. En bij jullie dus de manier waarop jullie de inspraak hebben geregeld. Prima, ja, dat is wel. Dat is het in ieder geval. Dan is de website provinciezuidholland.nl, hè? Dan kom je er wel. Ja, dan kom je er zeker. Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, over de luchtvaart, een stip op de horizon hebben we gezet. Dank voor het gesprek en heel veel succes met die stip bereiken. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Here I am, this is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, it's just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world. Start. It's alive with the beating of your young heart. Eerst op zijn Frans met Caroline, of Caroline, mag je natuurlijk ook zeggen. En daarna Brian Adams, dat kun je maar op één manier uitspreken. Here I Am, die indruk hadden we ook al wel. Vorige week hadden we in ons programma ons huisorkest Katerkat. En die bracht een liedje dat ging over de maand juli. Nou, daar lusten we er nog wel eentje van. Want wat dacht je van Noah Cyrus en het liedje over de maand juli? En daarna geven wij het woord aan Giel van Strien. I've been holding my breath, I've been counting to 10 over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling. You remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you being one, but I can't move on. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone who gives you all of the things I could not know. Cause I keep fighting all the ways I let you down so I can stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby I'll go, and baby I'll go. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. We hebben het op school allemaal geleerd. Als je invloed wil uitoefenen in Nederland, heb je in onze parlementaire democratie een scala van mogelijkheden tot je beschikking. Je kunt brieven schrijven, demonstreren, staken of actie voeren. Ook kun je zelf politiek actief worden. En als je verkozen wordt, mag je meebeslissen. Als gemeenteraadslid, als Kamerlid of als minister. Het hoogst haalbare. Zoals Carola Schouten van Landbouw. Voor alles geldt dat je je aan de regels van het democratisch spel houdt. Daar is nu een einde aan gekomen. Alle vreedzame actievoerders zijn naïef geweest en hebben het nakijken. Het door Farmers Defence Force, er is inderdaad geen woord Nederlands bij, opgezweepte boerenprotest laat zien dat intimidatie en bedreigingen veel effectiever zijn. Want in plaats van vast te houden aan haar besluit dat de samenstelling van het veevoer moet veranderen, heeft minister Schouten nu besloten dat dit eerst door experts moet worden onderzocht. Dat is een Haagse manier om een besluit uit te stellen of om helemaal op de lange baan te schuiven. Dit succes is niet echt te danken aan de overredingskracht en overtuigende argumenten van de boeren. Een half jaar geleden zette de FDF-voorman van de Oever de toon door de behandeling van de boeren in Noord-Brabant te vergelijken met de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. En dat notabene op een steenworp afstand van voormalig concentratiekamp Vught. Letterlijk zei hij, 75 jaar geleden hebben we ook gezien waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt. Heden te dagen een schandvlek in de geschiedenis. Ik wil jullie deze spiegel voorhouden, zodat jullie niet zeggen naderhand, wir haben es nicht gewusst. Ongekende woorden, maar voor veel boeren geen reden om niets meer met Van de Oever te maken te willen hebben. En met boeren die het diep met hem eens waren, wist Van de Oever wel raad. Zo verstuurde hij met Pasen een brief aan zijn achterban waarin hij oproept de Judassen in de eigen gelederen te verwijderen. Verwijderen, ja. Verwijderen, uitsluiten, elimineren. Het ligt allemaal erg dicht bij elkaar. Laten we zeggen dat de brief niet echt bol stond van de naastenliefde. Naast verbale intimidatie bedienen de boeren zich van een robuust wapen. De tractor. Ze gooien hem ergens voor, rijden langzaam gegroepeerd ergens heen en niemand kan om ze heen. Met wet en regelgeving hebben ze niets te maken. En om zo'n politiebusje met wat polderagenten die vooral op begrip en overleg uit zijn, wordt smadelijk gelachen. Omdat de weg van de week werd geblokkeerd door trekkers en de politie het niet vertrouwde, brak minister Schouten van Landbouw plotseling haar werkbezoek aan Zeeland af. Dat is een zeldzaamheid in Nederland. En zeker in het christelijke Zeeland, waar zich een deel van Schoutens achterban bevindt. Maar het kan bijkans nog erger. Intussen is bekend geworden dat maar liefst 2 ministers en in ieder geval 1 Kamerlid aangifte van doodsverwensingen en bedreigingen doen. Waaronder minister Schouten van Landbouw. Deze werden gedaan in de besloten Facebookgroep van wederom de Farmer Defence Force. Een echte gezellige vriendenkoep, zeg maar. Ik benijd haar niet, Carola Schouten. Namens de ChristenUnie kreeg zij dit ministerie toebedeeld. Zij als boerendochter en boegbeeld van een moderne christelijke bestuurderspartij. Maar intussen vraag ik me wel af of ze nog wel een koers volgt. Ze lijkt onder de permanente zware druk te bezwijken en is haar politieke positie aan het verzwakken. Dit door haar besluit over het veevoeder min of meer terug te draaien en ook om nu ineens spijt te betuigen over haar afgebroken werkbezoek aan Zeeland. Maar de boeren hebben toch haar en niet zij de boeren geïntimideerd? De vergelijkingen met het vergassen van 6 miljoen Joden en de verrader van Jezus Christus, de buitenwettelijke acties, de bedreigingen, doodsverwensingen en permanente intimidatie zouden bij de ultieme democratische vertegenwoordigers als een minister of het voltallige kabinet toch de mening moeten doen postvatten dat er genoeg grenzen overschreden zijn om het overleg met de boerenorganisaties te staken, besluiten door te zetten en die gewoon uit te gaan voeren. Maar niets lijkt heiliger in Nederland dan het poldermodel. Er moet altijd ruimte voor overleg blijven, altijd weer gepraat worden. Ook als de andere partij helemaal niets met het poldermodel te maken wil hebben en zich van andere middelen bedient. De deur staat altijd open, is het motto. En mocht dat dan niet het geval zijn, dan rijden ze gewoon met wat trekkers naar binnen toe. Boerin.

hardly think about us. I know that you and I'll work it out together. They can't stand to see us caring. Can't believe in what we're sharing. Tell me I'm a gentleman of leisure. You're just a woman of pleasure. That's alright. Maybe it's only infatuation. We don't care, it's a lovely situation. Don't they know it's not the way we planned it? Guess they'll never. The world we know behind us, we'll walk away. Ik zei het al, een wonderlijk maar leuk duo, Gary Brooker en Laurie Spee. Nummer dat je hoorde, voor de volledigheid is maar even, Two Fools in Love. Of dat op hen zelf betrekking heeft, dat weet ik niet. Dan gaan we nu samen met Herman de Bruin achter het winkelwagentje. Als je het over een culturele supermarkt hebt, dan is dat iets anders dan een gewone supermarkt. En of je daar een pak suiker kan kopen? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Maar ik ga het vragen aan Menno Vuister. Hij is namens de Stichting Roodkapje in de uitzending en runt de culturele supermarkt, denk ik. Menno, welkom. Dankjewel. Ja, culturele supermarkt. Ik zei het al, daar koop je geen levensmiddelen. Dat klopt. Nou, we hebben wel de een en andere levensmiddelen, maar inderdaad gewone dingen zoals hagelslag, brood en pakken suiker, dat verkopen we niet. Oh nee? Nee, aan de andere kant is natuurlijk ook kunst en cultuur een levensmiddel en daar hebben we meer dan genoeg van. Ja, ja, op die manier verkoop je dus eigenlijk ook levensbehoeften. Zeker, ja. Ja, en hoe gaat dat in zijn werk? Want ik zie me dan een supermarkt voor me en op elke plank staat een kunstwerk, een schilderij of een pot of een, nou ja, noem maar op. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Dat is eigenlijk wel goed gezegd. Een echte supermarkt dus? Met heel veel artikelen. Ja, ja. Maar andere artikelen dan in de gewone supermarkt waar je dan dagelijks komt. Maar ben je van de Stichting Roodkapje? Even vertellen hoe dat in zijn werk gaat bij Roodkapje en cultuur. Nou, Roodkapje is een culturele instelling in Rotterdam. Mm-hmm. En wij doen eigenlijk drie dingen. We hebben een beeldende kunstprogramma. We hebben een muziekprogramma. En we hebben een hamburgerrestaurant. Okay, de Burgertrut. Het beeldende kunstprogramma bestaat uit een kunstenaarsresidentie waar het hele jaar lang 5 jonge getalenteerde kunstenaars werken, werk maken, tentoonstellingen organiseren en workshops geven voor het publiek van Roodkapje. Nou, het muziekprogramma is eigenlijk een volwaardige een muziekprogrammering met een eigen podium en ook een eigen publiek. En het hamburgerrestaurant is echt onderdeel van Roodkapje. En hoort er gewoon bij. Ja, ja. Maar dat betekent dat de supermarkt gewoon open is. Kan ik dan met een karretje naar binnen rijden en dan dingen aanschaffen als ik dat wil? Dat klopt. Dat kan op vrijdagavonden van 5 tot 9. Mensen kunnen via de website van Roodkapje een ticket boeken voor de tijd waarop ze willen komen. En als die mensen dan hier komen, dan krijgen ze van ons een winkelkarretje. En kunnen ze de supermarkt in. En kunnen ze daar met bijvoorbeeld hulp van mensen van Roodkapje iets leuks uitzoeken. Nou, ken ik ook galeries die leasen of die verhuren dingen die je tijdelijk in huis haalt? Kan dat bij jullie ook? Ja, in de gewone supermarkt niet, want dan moet je het gewoon opeten. Nee, voor ons geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, ja. Net als de gewone supermarkt is het inderdaad, na aanschaf mag het mee naar huis. Alleen op vrijdagavond open, begrijp ik? Dus een soort koopavond van de supermarkt? Ja. Ja. En als je dan binnenkomt, loop je gewoon zo binnen of moet daar nog iets vooraf? Wat heel belangrijk is, is dat komt eigenlijk door de coronaregels, maar sluit natuurlijk perfect aan op het supermarktidee, is dat mensen wel echt een winkelwagentje mee moeten. Ja. Dat maakt het ook een stuk makkelijker, hè, om die 1,5 meter afstand vast te houden. Ja, dat is zo. Maar wat ook heel leuk is, is dat we sinds enkele weken zijn gestart met winkelwagentjesconcerten. Waar mensen in een parkeervak met een winkelwagentje live muziek beleven. En dat hebben we een paar weken geleden voor het eerst gedaan met Nick Stekelenburg van Winterdagen. Dat was een ontzettend succes. En ook de komende weken hebben we weer eigenlijk van allerlei artiesten gevraagd om in de supermarkt op te treden. De culturele supermarkt, die is er en die blijft er ook wel, denk ik. Want het was een soort experiment, maar het is goed geslaagd en het slaat aan. Het is heel goed geslaagd. We krijgen zo iedere vrijdag 100 tot 150 mensen over de vloer. Okay. Dat werkt heel goed. Is er een website waar mensen weten waar ze moeten zijn en hoe dat allemaal gaat? Dat is er zeker. www.roodkapje.org. Mm-hmm. En via daar kom je terecht op de website van de culturele supermarkt. Kun je vinden hoe je een tijdslot boekt voor het bezoek aan de culturele supermarkt. En ja, houden we je op de hoogte van wat er tijdens die evenementen of tijdens de culturele supermarkt te doen, te zien, te luisteren is. En ook hoe we verder gaan. Ja, en dan moeten mensen zelf maar even op die website kijken. Maar de culturele supermarkt bezoeken, dat is natuurlijk het allerbeste. Dat is altijd het allerbeste. Het is inmiddels duidelijk. Menno Vuister, dankjewel voor deze informatie. Namens de Stichting Roodkapje sprak je ons. En het ging over de culturele supermarkt die in Rotterdam een blijvertje is. Dank voor het gesprek. I need a little time to think it over. I need a little space just on my own. I need a little time to find my freedom. I need a little... Funny how quick the milk turns sour, isn't it? Your face has been looking like that for hours, hasn't it? Hasn't it? Promises, promises turn to dust. Wedding bells just turn to rust. Trust into mistrust. I need a little room to find myself. I need a little space to work it out. I need a little room. All alone, I need a little... need a little room for your big head, don't you? Don't you? You need a little space for a thousand beds, won't you? Won't you? Lips said promise, feel the worst. Tongue so sharp, the bubble bursts. Just into unjust.